أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت ينبتن برزوتين تون الله جل جلاله Allahun e falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të cilat i kemi filluar mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve, pra konkretisht emrave të Zotit te bareke wa ta'ala, të cilat i nxjerrim nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot kemi emrin e radhës të Zotit te bareke wa ta'ala, pra në këtë varg është dikon emri i 81 me radhë. Pra në Kur'an neve do të mundohemi që të përfshijmë 99 emra të Zotit te bareke wa ta'ala, pastaj më vazhdojmë me një varg, pra tjetër, i cili është vargu i emrave të Zotit të nxjerrur nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri radhë vezëro shumë emër i madh, realisht do ta meritonte një grumbull të ligjëratave, siç edhe kanë veçuar dietarët këtë emër në një prej më shumë se një libër. Mirë po, për shkak se neve dëshirojmë që mos ta zgjasim tepër këtë varg, do të mundohemi që në një ligjërat ta përfshim me lejnë Allahu te bareke wa teala. Kë emër vëzër kemi publikuar atje është emri Allahu Gjellë Gjellalu et Tawabu. Emri Allahu te bareke wa teala et Tawabu, i cili ka arë në Kur'an 11 herë. I cili ka arë në Kur'an 11 herë. Kë emër vëzër është emri i cili neve nga ka bo musliman, gjdo njeri i cili është udhëzuar shka ku i këti emrit. Pro kë emër e ka prue të udhëzimi. Çdo namazli ky emër e ka bën namazli, çdo agjërues, çdo njeri i cili jep zekat, çdo njeri i cili e lën të keqen, e lën haramin, ky emër e ka bën me lën haramin. Andaj ky emër është shumë i madh. Ky emër i ka bën pejgamber, pejgamber. Ky emër e ka bën Ademin që mu kthi në gjendje para se me bë gjunahin. Por pasi ka hëngur gjuna, ka rënë nga pozita, ky emër pasaj ka kthi në vendin e vet. Ky emër vëzërosht emri Zotit Gjellë Gjellaluhu e të wabu, që i bije a i cili u amundëson në robëve që të pëndohën dhe pastaj e pranën pëndimin. Pro kjo është emri Zotit të bare kjo vëtjala, për të sëmë dhe të plasim sot me lejnë Allahut subhanahu vëtjala. Fillimisht do të qasim në gjuna rabe, pastaj në Kur'an dhe fjalë të ulemave, pastaj disa prej mësimeve, porosive, edukative të cilat duhet të nxjerrim nga kjo emri Zotit të bare kjo vëtjala. Et tawab për kuptoni dhe më nëshë nga fjala tawbe, nga fjala tawbe. Po do të shojmë në gjuna rabe që ka të më nënë tabe, tawbe, që ta kuptoni se qëfar i bije për Allahun të bareke vëtjala. Se i përket gjusa rabe dhe zërë, kanë dhënë djetarët et tawbe tu e rrugjua. Gjë sen e qka është me termin tawbe është këthim. Për ta kuptu këta ma let, do të huazojmë një fjalë që ne e përdorim në fjalorin ton, pra në fjalorin e gjuhës shqipe, po është nga gjuhë arabe, në termin fetar, që ta lidhni gjithmonë me tobën, që ta kuptoni çfarë i bie. Ne e përdorim një term vëzër që quhet sevap. Sevap në Kur'an është thawab, me the. Thawab do më thonë diçka që kthehet. Si tebe, thawab, thawab është e njëjta. Çka do më thonë thawab, sevap? Çka i themi neve? Sevap na përkthejmë shpërblim. Po në gjuna rabe qëka do më thonë? Veprën qëka e kibon mu të këthije. E mira me të mirë, e keqja me të keqja. Pra shdo ku qëka e van një vepr, i këthejet sevap i asajna. Qëka do më thonë? Qysh të vajsh, qashtu të këthejet. Pas ta jo është qyjë shpërblim, nga se ka mund që shumë fishohet dhe njëherë, e në njëherë, e merë bada barsa se e kibon. Pra shdo sen qëka këthejet, i thojnë arabët tebe, thebe. Tebe edhe thebe. Pastaj ka përdorur dietarët domthon shumë shembull për me treguar se si nën kuptohet për çështjen e tawbes. Kan dhënë përdoret tawb apo teube për këthimin nga gjunahu. Pra, theub apo theuab përdoret kër e mërë shpërblimin e një vepre, nërsa teube përdoret për këthimin nga gjunahu. Pra, njëri e ka po një gjunah, pasa e ka lakur rrugën, ka këthi qëtër rrugë, sa i thënë tebe. Pra, është këthi nga gabimi. Është këthi nga gabimi, si i bje, ja ka këthi shpinë nga gabimit dhe ka morë rrugë tjetër. Pra, ka morë rrugë krejtësisht kundër nga gabimi i tina. Pasaj ka mërën djetarët se kjo folje është ka ardhë në Kur'an me disa prej sinonime, për shemë ka ardhë me tebe. Me tebe dhe më dhanë pranim apo këthim të Zotit të Bareke u e Teala. Pasaj është përdore dhe istitebe. Istitebe, që ka dhe më dhanë, kërkim mu pendue. Kërkim mu pendue. Kjo është vëzraje shkasilët në gjuhën arabe. Pra, raja e fjalës tawab është nga fjala teube, nga fjala tebe, që i bie gjithë shka këthehet. E qëta është dhëta shojmë se që i bie për Allahun të bareke u e tjale. Ka orë në Kur'an dhe 11 herë, nuk dhe ti cekim të gjitha ajetin nga se në mërko, ka orë në sunë al-Baqara, ajeti 37 të Allahun të bareke u e tjale, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Thot Zoti jonë të bareke vë tjara, Ademi pas gjunahit, po nga se të regon gjunahit, pas Allah Gjelluala thot, Ademi i mur, pro i pranoj disa fjal nga Zoti i ti, Fetabe alej, dhe ja mundsoj me ato fjal mu penduen, ja mundsoj me ato fjal mu penduen, Innehu huwa tawwab, sepse Allahu vërtet është tawwab. Çka do të tawwab? Ka ndonjë dietar që do ta shohim, ai i cili e ka mësua Ademin si pendohet, pastaj ka pranuar pendimin. Xhelle xhelal. Gjithashtu ka në sunën Al-Baqara ayat 160 të Allahut te bareke ve teala, illa alladhina tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Në kontekstin atërë që i kanë fshehë argumentet e Zotit Gjellë Gjellalu, Allahu Gjellalu e len hapur derën e këthimit, qëfar thot? Përveç atërë që ka janë pendue, prej tharët librit jahudi dhe krishter, që janë këthit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, thët Allahu Gjellalu, ata që ka janë pendue dhe kanë regulue pjesën e gabimit, dhe kanë sëqarue pjesën e fshehur, thët Allahu Gjellalu, e tubu aleyhim, u apranoj të pendimin atërë. U apranoj, pra u apranoj këthimin të une. U enet të uabu se une e pranoj pendimin. Se une e pranoj pendimin, apo unë e mundsoj pendimin dhe e pranoj pendimin të bare kjo vëtjara, pas e ka thënë arrahimu dhe jam i më shirëshëm. Gjithashtu ka në surën Teube, një surën banë këtë emër Teube, thëtë Allahu Gjilluana ajetin 104, elem ja'lemu enë Allahe hua jakbelu Teubete an ibadit. Thëtë Allahu Gjelluala, a nuk e din, pra gjunaqarët, kriminelet, zulumqarët, të gjithë që a i bënë Allahu Gjelluala, mëkat qoftë të shirkut, qoftë të mëkatit më poshtë të shirku, thëtë Allahu Gjelluala, a nuk e din ata se Allahu e pranon tëubën nga ropë të vetë, e pranon këthimin nga ropë të vetë, u aje këhudhu sadakat dhe i pranon sadakajat, i pranon Allahu Gjelluala sadakajat, u enë Allahe huët të uabu, dhe se Allahu është At-Tawwabu Ar-Rahim. Gjithashtu ka ardhur në surën En-Nur emri Tawwab, por se ka ardhur i bashkangjitur me një emër tjetër. Fath Allahu jeni në surën Nur, ajeti 10, "Walaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu wa anna Allaha Tawwabun Hakim." Fath Allahu jeni ala, mos më qen mirësia e Zotit mbi juve dhe mëshira e tij ndaj juve, dhe se Allahu është të wap, pendim pranuës dhe pendim mundësuës, dhe është i urt, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë në surën e Nasr, e cila i ka zbritë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, nga surët e fundi dhe ka qenë pra e lemru se ka mendru jetë, aj sallallahu aleyhi sallem, thëtë Allahu të barek e wa ta'ala, të surja e njohur, idha gjë e nësullahi wal fethu, pas e në funë Allahu gjithë qëpar thëtë, fesebbih bihamdi rabbike was të gëfirhu. Atëherë, pra Allahu gjitha thot, kur të vjenë ndihma Allahut edhe shlirimi dhe t'i shosh njerëzit të hynë në fejë turme, shka thot Allahu gjitha, fesebbih bihamdi rabbik, madhroje Zotin tanë me tesbih, dhe më thonë, thuj elhamdulillah, subhanallah, e kështu më radhë, dhe kërko falje, më stëgfiru, innehu kene të uabë, sepse Allahu është të uabë, pendim pranuës. Kjo dhe zërë dhe shumë ajetës e të kanarë në Kur'an, duke e përmenë imin Allahu të barë kjo e tëra, e të uabë. Ta një ti përmenim disa prej fjallëve të ulemave, qëfar i bije për Allahu të barë kjo e tëra, të uabë, rëse kanë kuptu ulemat e muslimanëve këtë emër të Zotit Gjellë Gjellëluhu, pasaj të ndalim e disa prej mësime dhe sëti kanë përmenim djetarët në këtë kontekst, se si ne duhet të reflektojmë, o si duhet të lëvizin në raport me këtë emër të Zotit të barë kjo e tëra. Thot Qatada, njërë prej mufesirat e muslimanëve, thot fjallë Allahu Gjellëvala, e të uabu, emri ti e të uabu, është, inë Allahe hua l-wahabu li ibadihi al-inabete ila taatihi, al-muwafiku men e habbe, të ufiqahu minhum lima jurdhihi anhu. Thot Qatadaja, rahimahullah, thot të uabu për Allahu në është, dhuruesi i pendimit ndaj robëve të ti, që të kthehen në bindje ndaj tij. I mundson, pra e drejton, i jep fuqi dhe sukses dikujt prej robëve që të kthehet në vepra që ka e kënaqur Zotin Xhelel Xhelalu. Pra çka është tawab në fjalën e Qatades? Është ai i cili ja mundson robit të mukthie. Pra ne vëllezër kur falim namaz tash, kur japim zekat, kur agjërojmë, kur e përmendim Zotin, kur e lajm haramin. Para se me çku mendja se ti je i mirë, me çku mendja se Zoti ta ka mundsuar. Dhe nuk dalon ti që falësh me atë që ka s'falën pos dëshira Zotit Gjellë Gjellë që të ka mundësua. Ne këtë urësis mund të zbulojmë pse filani dhe jo allani. Mirë po, robi që të da përmenimi nëse në mundësën Allahu Gjellë Gjellë në fjallë të ibn Qayyim el-Juzije, si duhet kuptuar raporti i robit me Zotin në emrin e Tawwab. Do të bjerë disa prej shembull ibn Qayyim el-Juzije se sa largë shkon ngjësia e muslimanit të vërtet në raport me emrin Allahu Xhellahu Ala At-Tawwab. Thot Ibn Jeriri At-Tabari, njëri prej dietarëve të mëdhtë të komentatorëve, thot fjalë Allahu Xhellahu Ala emri i tij At-Tawwab, thot fjalë Allahu At-Tawwab është ai i cili kur kthehet dikush prej gjunaçarëve nga gjunahat e veta dhe i lën gjunahat, Zoti Gjellë Gjellaluhu nuk e trajton mos i gjunaqar, por e apiranon në bindjen pasi që ti këtë bo gjuna, Zoti Gjellë Gjellaluhu. Pra të uabë që ka i bje, thotim në gjeriri, një robë ka bo gjuna, shumë gjuna ka bo, pasaj e le gjunajnë dhe këthejt ka Zoti. Zoti për me emri të uabë e logaritë si mësë pas bo gjuna. Thotun ty po të pranoj si, sigur më kënë nështru muhe. Ma një të të shojmë se i Ibn Qayyim el-Juzije thot gjendja e robit tërësi është me ta pranu Allahu tokën. Ketë epilogu i jetës e njëriut është me ta pranu Allahu gjelola tokën. Ma dhja dhe fjallët të uhidit të cilat ka thamë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kush përfundon me ta përshemë me fjallën la ilaha illallah hinë gjennet, i Ibn Qayyim thot kjo është tokën. Pra sigur robin në fundi thot o zot, ketë gjunaat që i kumba, i bi pishman, pendona, pranon të ti si i bindur dhe i teje. A dhe pejgamberi alayhis salam e ka bërë këtë si shenjë të përfundimit të mirë, jo si argument i prerë. E ka dallim mes shenjave dhe gjërave të prera. Pastaj thot Zejjaji, njërë prej dietarëve të muslimanëve, thot emri Allahu xhelalu ala Tawwab është ai i cili e pranon prej robit kthimin tek Zoti pasi që ka bërë gjuna dhe kthehet në bindje ndaj Allahut te bareke ve teala. Kjo është fjala e Zejjajit në kuptimin e emrit Allahut te bareke ve teala, At-Tawwab. Thot al-Khattabi, një brejtëtar të muslimanë, thot At-Tawwab është ai i cili yetubu ala 'abdihi wa yaqbalu tawbatahu kullama takarrarat at-tawbatu takarrara al-qabul. E këtë ka shtunë shtesë Khattabi, që është shumë e rëndësishme për neve e që shpesh njerëzit i mundon kjo. Çfarë thot? Thot Khattabi, emri Allahut At-Tawwab është ai i cili robit ja mundson mu kthi dhe ja pranon kthimin. Pastaj thot: sa herë që përsëritet tobeja prej robit, përsëritet kabulli prej Zotit. Keni pa disa njerëz thonë për shembull, çka nëse njëri bën 100 gjuna në ditë, edhe mbrana 100 gjunave ka 100 herë pendohet. Çfarë duhet thë? disa njerëz për shembull e pranojnë çitin e shëndat, thotë, ja, kjo më hajgaro, po. Nuk mund është banë gjunat, pëndohu, banë gjunat, pëndohu. Që është halatë Khattabi, thotë, dhe Khattabi dhe zhënë për të darë të mdajtë muslimane, thotë, kullema të kërrati të ubetu, gjdo herë që përsërit e të ubeja, sa do që përsërit e? Allahu e përsërit kabullin, për shembull. E banë i gjunat, e dhu o zotu pëndohu. Allahu e pranë pëndimin. Pasaj di pak, pap kthej në gjuna. Apo, Allah e largon pëndimin. Se në gjuna nuk e do robin. Ti kthej prap pëndim, prap të pranon. Nëse kjo shkon sa pa numër. Nëse mërëna ditës, supozimisht, robin nimi harë ban gjuna, edhe nimi harë kthej të zoti, zoti nimi harë e pranon pëndimin. Se lezer, sa e ka kriju për mu pënduhe. E ka kriju robin që të kthej të une. Te Allahu te bareke. Andaj Allah u gjele gjele dhe zërë, me këtë emër i mëshiron robin edhe i pranon. Qështë da shumë nga pingamberi jon sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ka vazhdu me sjell argumentet e sat argumentojnë për këtë qështje. Thot el Huleymiu në shpjegimin e emër të Allahu te bareke wa ta'ala et tawab, thot wa hua el mu'idu ila abdihi fadle rahmetihi idha hua raja ila ta'atihi wa nadime ala ma'asijeti wa la juhbitu bima qaddama min khairin wala yamna'uhu min wa'di al-muti'in min ihsan. Fath al-Huleymiu at-tawwab është ai i cili ja kthen robit begatinë mëshirës kur ai kthehet te Allahu i bindur dhe pendohet nga gjunahi dhe nuk ia prish khairin çka ja ka bë, e as nuk e pengon nga premtimi që Allahu ja ka dhënë të devotshmive prej të mirave. Por shumë njëni ka po gjunaje shumë. Thot, që mu i me regullu në këtë cita? Ta supozojmë kështu, 60 vjetë ka po gjuna. A da për shumë plëtë njërës nuk e kuptojnë si ka mundësi, për shumë, të në gjuhën e njërzve, e frimzuar nga iblisi, dhe shejtanë qëfar është, kuru banë e ti qëka që i mirë, pse poshtirë është ti qëka që i mirë, a e di ti shak e bërë kështë më ra. Pra mundohën, njërzve me jo blokuhet rrugët e teubës. E thot el Huleymiu, Allahu jellu ala, nëse robi kthejet, ja këtan rahmetin, thot edhe ti hi tash, nëse, me plët gjunahe, nëse u ka këtiti Allahu të bare kjo vëtara, Allahu jellu ala, i thot, tani ti bën pjesë të premtimi njëzët mirë. Me gjithë se, ki pun nuk i ka të mira. Apo, dhe këtu vëzër duhet të bo një sharim, dhe ne kemi përmejnë fillim atje, se gjdo e mëri Zotit, me tjetrin, sa do që tjenë nga ta nga të njajshëm, kanë dalime. Për shembull, kë emër me cilin mund të më përzihe? Për shembull, Tawwab, me cilin e ngat, shumë ngat, me Ghafur. Për shembull, pendim pranuesi dhe falje. Falje. Falja ndonjëherë mund të më ndodhë hiç pa pendim. Falja mund të më ndodhë hiç pa pendim. Për shembull, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë, para juve kemi përmendur hadithin, disa herë ka qenë një lavire e përdal. Edhe ka pa një qenë të etur. Ska pas mundësi me ka bunarin me mur ujin. E ka nxjerë këpucën e saj edhe i ka dhën ujë. Thot për nga mërja lejë salatu selam, fe gafar Allahu leha. Allahu gafar me emrin Ghafur, ja falja saj. Ma di shekhu lisam të imi e thot Allahu shumë më ka të ja falë robit. Thot sa i haron me botove, mësë mi a falaj, du të mu dënu për ta. Pa Allahu nga mëkfireti madhë që e ka, thot, që do t'i kun falë? Andaj përshemë të përmenë mi hadithin, ku një njeri, thot për jamësam, do të delë para Zotit Gjelluara, Allahu ja përmenë gjunate vogla. Thot, e ke bo që ta? E ke bo që ta? Aja pranon. Po, e ke bo që ta? Apo, edhe ky, thot për jamësam, dhe ky është tut, ku janë të mdoja, vështë vogla të në më dalë për para. Allahu Gjelluara që i thot, thot, unë t'i kum lukë të ndunja, tash po t'i fali dhe po t'i logaritit mira. Ata robi që ka ban, kur e shesi, a më nëshme para mungë dhe t'i njërë, mi a që një send të prisht. Mi a që, ku e di shka, një telefon të prisht, s'punon e që. A me thonë bere këtu, që e bere iPhone-in 12. Aba, që i thuti, prit se i kam dhe një do të prisht të shpia. A i thë qështu, thot për nga mërë në sëzellem, kur ja parmenë Allahu gjunat e vogle, thot, po t'i zot mira, e Allahu e din, ki thot, o zot e do tjera i kam, dhe do tjera i kam, këthemi që ashtu. Apo, mësë më konë që kjo vëzër, kush pëthën të Zotit? Nësë më konë dëmonë që Allahu Gjela i apranën robit këqia citë mira. Allahu Gjela në surën Furkan e ka përmen. A në të është kemër dhe zër, non, me një ligjarat nuk mund përfshien nga se ka shumë, nga se teubeja dhe zër është thelbi këtë Kur'ani. Këtë Kur'ani si lëtë rëth thobës. Të gjithë për nga mërë dhe zër, në fund janë pëndue. Të gjithë për nga mërë, në fund janë pëndue. Andaj thot, El Hulejmiu, se fjallë Allahu Tebareke wa Teala et Tewabu, në nënkupton, që fa në nënkupton, se Allahu Tebareke wa Teala i alogarit robit të këqijat sikur të mira, dhe mos me qenë kjo, mos me qenë kjo, s'ka mos si me shpëtua. Dhe ka edhe komente tjera të ulemat, dhe përmeni dhe të i bënkajmë e gjëgjis, edhe me këta e përfundojna, pasat du të këthejmë i bënkajmë i prap të dobit e këti emre. Thot ibn Qayyim al-Juzeyyah wa kadhalika at-tawwab min awsafihi wa at-tawwab fi awsafihi naw'ani idhnun bi tawbati 'abdihi wa qabulaha ba'da al-matabi bi minnati al-mannani. Thot ibn Qayyim al-Juzeyyah gjithashtu prej emrave të Zotit është Tawwab. Wa at-tawwab at-tawwab per Allahun është dy kuptime. Idhnun bi tawbati 'abdi. Leje që Allahu i jap robit mu penduar. Mos me dhan Allahu leje robit mu penduar. A kupton dhe zër? Pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, dhe ta përmeni hadithin, citat, 100 herë ditë u shpendua. 100 herë ditë. Estaghfirullah wa etubu ilej. Estaghfirullah wa etubu ilej. A keni të mburoja muslimani? Se preferohë, sabah e akşam, që ka me thanë? 100 herë. Estaghfirullah wa etubu ilej. Qëke 100 herë, piku është morë? Prej sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Emir dhe zër, që ka bo për nga meri së sellem që du të mu pendue 100 herë në dit? Ma dje kanë thonë sahabët, e kemi pa për nga meri alej sallam sëllam para vdekës së tij da tu pendu shumë. U ka kri misioni, aja shton pendimin, e ka shtu i stikfarin si zbatimi fjallës Allahu Gjelluara, ha? Fesebbih bihamdi rabbik wa staghfirhu, kërko fali për Allahu të barek jota dhe shtoje madhrimin, shtoje madhrimin dhe në fund cëllin e emri ja ka vërmen së unë të pranoj ti. Se une, pranoj ti me pendim. Thot i bën kaj me ljuzije. Kuptimi e imrit Allahu dhe Tawwab është ai cili jep izën mu pendue. A dhe zër dhut me kërku prej Allahu u gjelola izën në Allahu mu pendue. Izën. Që dhe mu pendue dhe zër? Përshemu. Pa dhe Allahu leje, ti mu këthi të zoti dhe me shiju imani dhe islami kursë në shiju. Allahu në avopi atërës që i nështrojnë Allahu u gjelola. Se, se që kjo dhe zër, nuk mundet me zor mi umur zotit. Së një merë, kjo është sikur me, kjo është sikur me kriju diçka nga zhëja. A mundet njeri me bo? O, mundet ti qëket material me morë në tokë e me bo gotë, plastikën, a bo. Por nga zhëja me qitë diçka, e veç Allah u gjelluala. E mu këthit e zotit dhe zër, qëfar duhet? Duhet fort që duhet mu kriju prea nësë Allah u të barë kjo dhe të ala. Aje kryon. Andë Ibrahim alayhi salatu e selam, kër i përmendi adhuruesit e putave dhe adhurimin e vetë dhe Allahu Gjellë Veçar tha a i cili ju ka kriju juve e ledhi khalekakum vë më ta'budun, a i cili ju ka kriju juve dhe atë që ka ju adhuroni, se s'ka mund cilë dhe zër kur kush me nejnë vejpër në vetë vetë se Allahu ka thonë izën, pasaj izni Allahu, lejë Allahu da diloje shëriatike dhe kosmologike, shëriatike dhe kosmologike. Thot i bënkaj me ljozije. Kjo është kuptimi parë. Kuptimi dytë, vë kabuliha. Dhe pranimi i tobës. Pranimi i tobës. Vë kabu luha ba adel me tebi. Dhe pranimi i tobës pasit pëndohet robi biminnet il mennani me mirësin pastër të ati cili është el mennan. Dhe kjo el mennan, që ka të bëndon dhe zërë, një prej emre të Allahu të barë kjo e tëra, është i diskutu shumë sa është emri Allahu Gjellua, dhe ta shohim kur divene radha me lejnë e Zotit Subhanahu wa Ta'ala. Pra dhe zërë, kjo është emri Zotit Gjelle Gjellaluhu, et të wabu, në fjalë të ulemave, si dhe dy kuptime. Kuptimi par, a i cili ta mundëson mu pendu, edhe a i dyti është ta pranon pendimin Subhanahu wa Ta'ala. Lusfi Allahu Gjellua, që Allahu ta mundëson mu pendu nga të gjitha gjunahat tora, dhe të na pranon Allahu Gjellaluhu pendimin, na pranon Allahu të barëke wa Ta'ala pendimin, dhe ma prej të penduarve. Qëfar mësojmë dhe zërë neve nga kjo? Qëfar mësojmë neve nga kjo? Ka shumë prej mësime, dhe zërë, që duhet neve të nxjerrim, nëse na mundson koha, me lejnë Allahu të barëke wa Ta'ala. Pasaj duhet të ndalim me një fjalë të Shejhu Islamit Tejmijes edhe të Ibn Qayyim El Gjauzijes rrath këti emri. E para dhe që duhet të kuptojmë është se të gjitha të mirat që ka bërë në univers dhe zër i këtheja në Zotit Gjellit Gjellalit. Sikur që thamë të emri El Awwal, s'ka diçka që ka dalë këtë eksistencë vetë sa Allahu e kanë zirë. E ajtë kër e kanë zirë këtë që ka dalë prej veprave të mira i mundëson Allahu te bareke ve teala. Dërsa prej veprave të këqija ju jap leje Zotit Gjellit Gjellalit. Pra veprat e mira i këthejnë Allahut me pëlqim dhe krim. Dërsa veprat e këqija i këthejnë Allahut Gjellalit me krim dhe leje kosmologike, jo me miratim shëriatik. Do më dhe, ma shkur, kur bëhet shirku vëllezër, Allahut ka dhënë leje. Se mi alonë Allahut frimën, së ne bëhet shirku. Dërsa kur bëhet imani dhe islami, Allahut ka dhënë edhe leje kosmologike, edhe miratim dhe konfirmim shëriatik. Pra Allahut e bare kjo e talë vëzër, këto i ka këto dy leje me të cilat e menagjon universin e tina. Tani, qka duhet neve të kuptojmë nga kjo vëzër? Se e tërë çështja e pendimit është në dorën e Zotit. E tërë çështja e pendimit është në dorën e Zotit. Dhe kur ti e di se gjithçka është në dorën e dikujt, se lipi dikujt tjetër? Për shembull, na do të vim te mësimet. Për shembull, sa prej njerëzve kanë devijuar në çështjen e pendimit. Dikush e lip pendimin te prifti, dikush i lan gjunat te rabina, dikush i lan te gjunat te njerëzit. Apo, dhe fatkecish kjo ka hinë dhe të muslimat dhe zërë. Disa për njëzëve mendojnë, por shemën, për defekteve, kemi përmendin disa për ligjërata, e që të tobeja vlenë të përmendin, por shemën kristian për zërë i kanë pas qekat e gjunajt. 500 euro, 1000 euro, me altan për maherët, qëfar gjunajt ke po? Zina, 20.000 euro. Ja, ja, atia i merë, e thot, piso dhe kitë falj. Kjo dhe zërë ka hinë dhe të muslimat, por shemën, si të muslimat. Shumë ndodhë disa musliman me mendu për shemull se unë e si foli filanit edhe i bet dhe mek a i ka me hinë gjehenem. Mirë, qysh du të me hinë gjehenem? Du të më këthia i të unë. Duhet a i më këthia i të unë. E kur të thejë të unë, duhet a i me më kërku mu falje, më pajtu me muë, edhe po më bo njeri mirë. A i me shku me vetë, mi thotë tja, zotit e mojt vetë, a i thotë, jo, jo, stakë frullah. Mirë, po manaja, halë që shtuvje, cilë është manaja, vezër, se si të rish me muë, ta pranë halë o pendimin. Si më strysh, dhe zërë me pasit të njoni për neve, i bje më kanë takutaj. Nëse dikush me ndonë, se si dikush të rrim me ta, a i ashtë i mirë të Zoti, kjo dhe zërë për i defekt dhe më makë mojë që e gjithë ta. Allahu u gjenohë kërë ka përmejnë në Kur'an, qële atje surë në lënfarë, faqën e parë, le zërë me zërë. Allahu u gjenohë kërë përmejnë fitorë në fesë të ti, qëfarë thotë, le zërë? Ha? Li u hikka l'haqqa, nuk ka thonë bin nebiji, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjellalu Vezër, para se në surën e në falë dhe surën e tëvbe, jemi të tëvbe, ja, në surën, surën e te dhe surën e nanë, e përmenë surën luftën e Bedrit dhe e komenton, qysh ka ndohë, qysh e kanë përgadit, si e kanë ndje sahabët luftën e Bedrit dhe kështë në rarë. Allahu luftën e Bedrit dhe qujnë, e qujnë jo mul furkan, dita e ndarjes, dhe e ka qujtë, ha, li u hikka l'hak, që të nëzire Allahu hakin, dëvërtetën. Mirë po e ka përmenë në surën e në farë, shfarë ka thonë, li u hikka l'haqqa, që Allahu të nëzirë të vërtetën, nuk ka thonë asme për nga beri, sallallahu alaihi wasallam. A e dinë pëse vëzër? Por shumë me pas thonë kështu, jeshtë në Kurani, li u hikka l'haqqa bi nebi, sallallahu alaihi wasallam, që ta Allahu të nëzirë në pa, të vërtetën me për nga beri, sallallahu alaihi wasallam. Mirë kusë desaj, i bje, s'ka më të vërtetë, Allahu të ndryshë. Tha li u hekka l'hakka bi kelimati, që a i të nëzirë në pahtë vërtetën me fjallë të veta. A vdes për nga mësëm, a zdes, a i ka me dek, edhe ka dek, sa baba se lë. Andaj nëse për nga mësëm ka dek dhe vërtetë a ka met, unë e ti shamenon. Andaj dhe të duhet njërë mu pasruhe, mu pëndu të Zotë i Gjellë Gjellalu. Mos me menduhe me anot priftave në raport të muslimanët. Ti mund është mu jenuve një musliman, s'ka problem, ti dush mu pajtu me ta. Shëriatit thirë mu pajtu, po ti desa je i dhnushëm. Ti s'mun është me dhalë, apo, unë si foli ati, qka se si foli? Qka se si foli? Dhe ashtu duhet taj me bleni qek për mu pajtu të ti, me zani me dhalë, e, hajde Allah, tash se Zotit ti të ka pranua. Hashave kërna. Andaj, shka dhe në djetarë? Allahu Gjellë Gjellëm, në emën e ti të wab, në mëson se të gjithë të gjunahët, dhe pendimet nga gjunahët, dhe pastrimet nga gjunahët, i ka veç a i ndorë, të pra kjo e tala. Në surën Tauba, ajeti 118, të Allahu Gjellëvara, thumë me teba alejhim li e tubu. A i dini, tra veta, në ngjarën e Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka munguar në një prej luftrave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj Allahu ju e ka pastru 50 ditë nuk i ka fol pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ato 50 ditë vëzhgët, Allahu ju e ka vënë surën Tawbe, tani mos ti çasemi, e ka vënë se ju ka ngushtuar toka. Toka ju ka ngushtuar. Pejgamberi sa më ka dhënë urdhër, ai mos më fol. Ai si fol, sahabët mos më fol, derisa ka shku puna gryave si ka fol. Apo? E kushit si kanë fol. Kurgu si ka fol vëzhgët. Si lloj çortimi për këta njerëz që kanë munguar në një luftë prej luftrave, me të cilën ngjarje mundon me abuzu disa prej njerëzve, thotë unë jam sa ti fol, si ti fol filan valla, thotë jam të ndrejç. Kush tha ti leje me ndrejç? Kja do me morë pozitën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo më shpalli, Allah i ka thënë, "Çi ti mos i fol." Se ka dashur Allahu ngjarje me bëmë ta, dhe ka bën ngjarje me ta. Lexon në sure Tawbe, çka thot Allahu xhelu? Thumma taba alaihim. Pastaj Allahu dha leje, u pendua. Li etubu, çet pendohen. Dha leje që të pendohen, e ata u penduan, e ja pranoj pendimin. Pra, ka fillu prej ati, a i ka dhon leje, a i ka nis, a i ka zhvillu, a i ka përfundu. Subhanehu ve Teala. Nësa në surën e lma i dhe ajeti 39, thëtë Allahu te bareke ve Teala, fe men tebe min ba'di dhulmihi, o aslaha fe inna Allahe jetubu alej. Kushdo që kthehet nga zulumi i vetë, dhe ndreqët, vërtet Allahu ja pranon pendimin. Këto ajete, çka në kuptohen? Se nga zullumi kur pëndohet robi, ku do të më kthie? Te Zoti. Te Zoti. Apo përveç në gjunaha që ka hak robi. Ktu i ka dy lloj pendime. Një herë pëndohet te Zoti, mos anena ja kthen hakin robit. Atë robi a mund të më pendohet një herë? Po shemo vëzë. Që ta kuptoni sa është e madhe pendimi te Zoti dhe vësht hak i dina. Nëse njëri për njerëz ja ka vetë diku një disa dinar. Apo i ka po zullum, qarë loj zullumi. Edo pasaj u ka pendua. Tho, qysh mund requne? Ne i themin fej, dush mu pendua. Mirë thot, ketë hakin që e ka morënë? Qa me po me ketë hak? Qa i themin eve? A i thomi, shko të a i pendoju? Jo. Qa i themi, shko këtheja hakun? Po nuk shkon dimi pa, ati asë se ishte asë rrugu. Ati të cili ti ke po zullum, a i ban se ishte me thonë, falë? Jo. Një pa përshemull e përdojnë sa tash, përshemull kur dojnë, përshka këse se njofin Allahu në gjelluala, të ndonjë herë bojnë dhe perandor të kryetartë, apo, për me ka dhjusë atë e njerëzit mire kështu më ratë, kur ndodhë një fatkeci, dikush e ka vratë dikan, apo, për me një qëtësu gjarka, pastaj, shkone i madhe i thotë, ju përkullem, apo, qysh ju përkullem, dhe me na falni, si ka ndodhë kjo rast, e kështu më ratë, këngtarë të ndryshim kur dalë, apo, thotë, une ju përkullë na juve, hasha vë kella, kjo është shirkë, dhe, apo, kjo është shirkë, ndaj, Zotit e bare kjo vëtjala. Shikot dhe zë, ashtë i madhë është haki Allahut në pendim, sa që edhe nëse ka ndodhë dikush mi po zulum dikujna, a i pendimin e bante Zotit, atë robi veç a këthen hakin. Nuk pëndohë është pite ati. Andaj i thëmë përshemull në gjuna shëriatit, lip halalëk, nuk lip pendim. Lip halalëk, që dhe mojnë lip halalëk, se njeri s'ka hak të upës. Nuk më shpi thëmë përshemull ti, une u pendohë vëllat e ti, apo pa përën të upën. Jo për jo, se se ki ke drejti. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallim. Kullu ummeti muafe, ketë ummeti e më është i falt. Illel mu gjahirun, pos atë të cilët publikisht bën gjunahe. A e dinë dhe zërë këtë hadith, shumë është interesant. Thash, kjo emër i Zotit Gjellewala meriton më shumë, por se ne dëshërëm që ti morëm disa e nëtë Allahu të bare kjo tala, të tjerë. Pse ka thonë sallallahu aleyhi sallim, ketë ummeti e më është i falt. Përveç atyre që ka bojnë publik gjunahe. Sepse dhe kur ban publik gjunahe, e cënon imanin. Qështë e cënon imanin? Te Allahu nimi herë në ditë mu pëndue, Allahu të pranon, edhe të mbullon. Te njeri një gjunahe me ta pa, njadheq. Të supozum bile, të shpift, trilum, mos fol me hak më kone, kur s'ta fal? Mu kon print, mblon. Mu kon vla, gjimës të mlume. Mu ka ndosë në varët prej raportit. Kur i ki punë mirë, të mlonë. Kur si ki punë mirë, thëtë, e ti unë zhvanajë. E kështë të më ratë. Me pas hasën, kur së të mlonë. Apo? Allahu gjelluala, në gjune për nga mberit tonë, s.a.s. në kam su, që gjunat nëse i bëni, mund si shtinza. Pse? Se Allah thëtë, unë ja u fali. Ama po boni të pa, a i nësani qeter. A i s'ta fali. E mirë, kur s'ta fala e qka të bosh, të munu ti me lip falin pja tina, munu shmi bëha dhurim. A e kupton? Por shemë, dhe zhëmë. Njani, da vi, se tash po shohim skena ndryshme, apo. Por shemë, dikush ka ra në gjërat liga, edhe dikush ka kamerëta, ti në gjizume. Qka do më nëndë, dhe si shqipri që njëri timani? Mësë me paspa, kur kush përveç Allah, i themi pëndohu të zoti, u kri. Apo? Mirë, kër e ka pa insani, thot 200 mjero, si dush. Ki thot, lutë na. E Allah, thot, e une s'du mi thonë ti t'lutë na dikujna. Përveç muhe. T'lutë na o zot. Ama t'lutë na njërit? Jo. E për nga mërë e sëmë qërë, tha këtu me ti jam është i falë, po sa tërë që bojnë gjuna e publik. Pse gjonë gjuna e publik, vëzër? Sepse kur t'baj gjuna publik e shoj njërzit, kur shoj njërzit nuk ta falin, ti du dash me kërku falin, mu në shmeron shirkë. Sa për njërzve e kanë gajle, por që i mund? Se njërzit mështë, ma dje njërzit hinë edhe në gjenë, nëmë shka ku njërzve. Pse? Se njërzit nuk ta falin, vëzër. Nuk ta falin. Ma dje në raport, halal nuk ta falin. E nga meri jonë, sallallahu alaihi sallam, adin se kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslim, një ditë për ditëve, për nga mësëm i ka thonë grave, o ju gra, jam asharan nisa, o ju gra, jep një sadaka. Ka thonë pëse e Rasulullah, shtone sadakajën, shtone sadakajën. Ka thonë pëse e Rasulullah, ka thonë se ju kumë pa banorëve djarit, ma shumë juve. Dhe njona prej grave, të meqme ka thonë, ja Rasulullah, e pëse në agrat ma shumë jenë në gjenem, thapë sepse ju bëni kufër. Tha një Rasulullah, qëfar kufri? Tha ju e mohoni burën. Ju e mohoni burën. Qysh e mohoni burën? Ka thonë njani për tëne, burave, ta njëtën me ju bo njënë për juve mirë, një herë me pa diçka që si pëlqenë, thot, kur kajrë s'ku më për tje? 50 vjetë, veti plecë që dushë. 50 vjetë, 60 vjetë. Jeta i ka shkua ti, në zapë, ta ruje qatë gruje që të e vlatë, apo një herë, ja ka prishtë, insanaj, zotaj, insana, apo, edhe djetë për fjallëve që ka thotë, romanë e shkërunë ato, apo, organizatat që unë pesh për detat e grave. Pse? Se një fjallë, dhe fjallë e kështë të më ratë. Vezër, grujën që e ki halal, s'ta falë. Qa të më s'ta falë? Se në rëpë të thonë ajo. E në thotë, shire, bur jam halal e ki, a më në du me të thonë këtë fjallë. Unë s'jam e knashtë. A në thotë, në vazhdojna. Mirë po këta, nuk muj me mojtë lukëth. Du të me nëzirë jashtë. Mirë me posë hasëm, me posë kundërshtare, e kështë të më ratë. Andaj shiko, vezër, djetarë kanë pru shumë prej fjallëve, se duhet besimtarit beson, si mi parë, se haki i tobës, këthimit nga gjunaj, bëhet vesh të Zotit Gjeli Gjelalu. Dikush nëse ta lip tobën, dhe zërë, prej njerëzve, qoftë me gju direkt, drejt për drejt, apo me tërthorazi, apo me temsile, apo, e si dhe të aty, rëziku është me ranë kufrë dhe shirkë. Mu liv zemra për një ropë, mu liv zemra për një njeri. Dhe zërë, në kemi pa njerëzi, vëllaj njerëzi, në shkrujnë. Thot, kam azap për filanit. Kam shqetsim për filanit. Pse ki shqetsim? Thot, s'ma ban halal. Ka i gjithë ditëm se s'ma ban halal. Dhe zërë, në regull mu shqetsu muslimani, pse një musliman, që e mollë, mendon që ka i në hakët, ja ka po. Ama jo deri me shku në tove. A namaz lipet boti aja. A mu këthijaj, ka ti qysh dhe mu këthije. Andaj, shiko dhe zërë, çështja e tobës është aq e madhe sa që Allahu ka thonë vetëm e pendosh. Atë të tjerat i kthen hakët. Kjo është mësimi i parë që ne kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu vezër ka përmend dietarët në hakun e kësajna, se vetëm te Allahu xhelalu është toba. Për shembull, në surën Tauba ajeti 117 të Allahu te bareke ve teala, laqad taba Allahu ala an-nabiyyi. Allahu ja ka pranu tobën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra. Edhe muhajirave, edhe ensarve, të cilat e kanë ndjek pejgamberin alayhisalatu wassalam në çastin e vështirë, pra në luftën e Tebukut. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka përmend se Allahu xhel xhelaluhu është ai i denjë që vazhdimisht i kthehet robin me besim atina. Për shembull në surën En-Nisa, ajeti 136, të Allahu të barë kjo e tjara, ja e juhe ledhine, aminu billahi o rasuli. Ojtë e sa të keni besuar, besoni Allahu dhe pengamberi së sellim. Si thu, diku dhe zërë, ojtë e sa të keni besuar, besoni. Shtoj e besimin. Këtheu me besim të Allahu të barë kjo e tjara. Gjithashtu e kam armen djetarë në sunën Fatiha, kur në gjdo namaz 7 më të herë ditë farës të themi, ihdine sirat al-mustaqim. Çfarë sirati? Njeri cili u të falë namazë, dhe është në sirat, është në rrugë drejt. Pse fërë 17 herë në ditë, i zdi në sirat dhe mustaqim, pendim të Zotit për ditë. Pendim të Allahu të barë kjo, e tala për ditë. O, Zot, këthem nga rrugë drejt, o, Zot, mbajem në rrugë të drejt, o, Zot, ku kam gabime, këthem në të drejtën e asajna. Gjithashtu Allahu të barë kjo, e tala ka përmejnë në surën e Shura, ajeti 25, wa hua alladhi yaqbalu taubat an ibadi. Është Allahu xhelal xhelalu ai i cili e pranon tobën nga robrit e tina. Kjo vëzhgon premtimin se sa i kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Mësimi i di vëzhgon është se tobeja në Kur'an emri Allahu te Tawwab ka ardhur me dy emra të lidh. Emri i parë ka ardhur Tawwabun Rahim, at-Tawwabu ar-Rahim. Edhe lidhja ditë ka ardhë Tawwabun Hakim. Dhe djetarë nga kjo kanë zirë mësime. Por shemu, pendim pranuës i mëshirëshëm, pendim pranuës i urt. Cila është lidhja? E para të pendim pranuës i me mëshirën. Pse? Është një grup e njerëzve të cilët quen Mu'tazili, sekt i cili ka dalë në kone para Imam Ahmedit. Me të zot është ndeshi Imam Ahmedit, kemi përmendur ligjëratën Imam Ahmedit. Këta njerëz janë një vezë me logjik. Ka thon feja me logjik. Çi jo me logjik? Ka thon çdo sa me logjik. Çka sa pra me logjik, nuk është, nuk është tamam ajo. Sepse Allahu gjë nuk mund, nuk mund me na fol me pa logjik. Mi po këto ku e ka pas gabimin vezë? Se kanë menduar se kët logjika njëri to kët Kurani. A kët logjika nuk ka kët Kurani? Apo? Për çfarë mund vezë? A është kusht këtë detrat mizan në kofën tane? Jo. Kofa jo të apranën uj? Po. O me jo këtë ujrët. Allah në kalon neve një copë mene. Sa me jetu këtë jetë dhe me pranua ligjërimin për janës Allah u të bare kjo e tala. A do me donë se na këtë qka ka në Kuranet kuptojna? Shka mundësi. Ma dhe Allah u gjelala me urtësinë ti kalon në ajetet kuranore që që ka përmen këta shejkhu l'Islamu të imije se ajetet mu të shabihet në Kur'an lizër vinë për çfarë? Për Allah me shfaqim pa aftësin njërzore, logike pra, dhe me shfaq laramanin e logikave se janë njëta. Por shembu, e lezon njëni një ajet, edhe i shkon një kuptim tru. Vjen një tjetër, lezon të njëti një ajet. Thot, jo, unë se kuptoj që ashtu. Që ki dalim, miniher, pëse ndodhë? Se edhe logikat janë njësoj. A i kemi nga një parësuj? A nuk i shohim një gjërat njëtë? Nuk i shohim një gjërat njëtë. Qoftë edhe ato fizike, qoftë edhe ato, me të zatë me i komentojmë gjërat. Por që e më dhezër? Që këtë gjami? Gjami, dhe zërë nga këthejmi mu falo për namaz për Allahun të bare kjo e tjala. Muslimani ndryshe eshe, jo muslimani, ndryshe eshe. Apo, i njëti objekto. Se, muslimani eshe, me njëtët, adajt njëtët sigo, që të objekt eshe? Po muslimani këtu eshe zemrën e vetë, shpirtin e vetë, jetën e vetë. Ajt një që ka thot, një objekt. Një objekt mund të mu prish. Apo, qabja, është njësoj. Një qabë. Ka pas për banorëve të Mekës, dhe zë. Banorëve të Mekës, të të t'i ka thonë në gjallarë të ulemat. Mekë e jeton, dhe zë. Kur në qabës ka shku? Qa ti në Mekës? Që më punon taksi, u di qka. Kur në qabës ka shku? Për qëfar? Së shetë ma dhe qabës. Nuk e shetë ma dhe qabës. Apo, nërsa muslimani anë e kanë botës, pagun pare, pritë renë, me morë vizë, etjerë, prej prangave, sa t'i vendosin vendet, veç ka me shku me pa një javë, dy javë qabën e Zotit Gjeli Gjelele. Një qabë ajo. A në djetarë kanë danë dhe zërë, se, tani kur jemi të mu të zilit, një logika i kupton këtë gjërat. E tani të këthejmi, këto mu të zilit, që kanë thonë? Ka thonë, kush do që pëndohet, e ka vajgjiva Allah me pranu pëndimin. Që shtu kanë thonë? Në për libret e të rrëzë. Mu të zilit kanë thonë, vajgjib, jegjib, alallah. Allah e ka vajgjib. Nëse kena bo, po Allah e ka bo vetës, çdo kush që ka pendohet, mi ja pranu pendimin. E Allah u gjelluar në Kur'an dhe zre ka hedhë poshta, në këtë në përmet këtyra ajeteve. Wa enna Allahe huwa tawwabur rahimu. Allah u është ajtë cilë e pranon pendimin. Pse? Së rahim. Po për mëshirë se pranon, së të ka borgë me të pranon. A kuptohet dhe zre? Nuk e ka Allah obligim me të pranu pendimin. Apo? Nuk i ka obligim me të pranu pendimin. Pra, djetarë kanë dhanë, fjallë Allahu Gjelluara, e bashkuar pendim pranues me mëshirë, qëfar është dhe zërë? Se aj, do më thonë, e pranon pendimin, e pranon pendimin nga mëshira e ti, pro su një obligon dikush, ati në mja pranu pendimin. Bo, e kemi përmeni na, kure përmeni njërës, për shemë, s'ka qare zoti pa e bo kabul. Kjo është e njëta fjallë. Nuk e di njërzit se kjo zingjirë shkon të një klasë e njërzit të cilët quen mu'tezili. Të cilët quen mu'tezili. Andë dhe zërë ju i shifë njësat tani në për televizion e dalin disa për e njërzit të medhebit mu'tezili, pas ta janë bo mix me mu'tezili, shemë me sufi, e kështu më radhë, edhe e citojnë të të njëjtën që ka ne i bithoni për ata. Që ka thonë, për shemë, Allahu është i drejtë. Budisti, kur pendohet me pendimin e vetë, të thejës vetë, Allah e ka obligim me ja pranu pendimin. Që shtu thonë ato? Edhe pse mu të zilit e vitër s'kanë thonë kështu, ato kanë thonë veç në islam, kusho. Sot dalin thonë, për shemë, nëse krishteri pendohet të zoti, me pendimin e vetë, apo me shirkun e vetë, Allah e ka obligim me ja pranu, pse, pa ishtë dindrishë mu pendu. E qka themin e? Ennehu te uabur rahim. Ajo është pendim pranuës, po me dashta pranuës, në mëshirën e vetë. Dhe gjithashtu ka ardhë, i bashkuar, fjallë Allahu Gjelluara, e te uabu edhe hakim. Po shimë thëtë Allahu te bareke wa teala, wa la u la fadlullahi aleikum wa rahmeta wa rahmetuhu, wa enna Allahe te uabun hakim. Mës me qenë mirësia e Zotin dajush, dhe rahmeti ti, dhe se Allahu është pendim pranuës i urtë. Qka të më në dhe zë kjo? Dhe gjënë që kanë të ndjetarë. Thot, Imam Ibn Gjeriri, At-Tabari, thot, fjala Zotit Gjellë Gjellalu, mësme qenë mëshira Zotit dhe rahmeti ti në mbiush, oju njërëz, dhe mësme qenë rahmeti ti nda juve, oju njërëz, dhe sa Allahu ju trajton me butësin e tina dhe tolerancën e tina, dhe sa jështë i urt në drejtimin dhe regullimin e njërzve, dhe regullimin tuaj, le ajelekum bil ukubeti ala ma asikum, do t'ju kap të shpejt me dënimin e tina në mëkatët e juaja. Apo? A me përshimu vëzër, një prej demantëve pëse Allah se ka obligime të arru pëndimi, cilë është, më konë që shtu, atër i besarë që të vajgjuna me t'kapaj. Po dhe ka thënë hakim, jo, ka dhe. Përshimu njëri vëzër 60 jetë, 100 jetë. Që shka arë njësa transmitime se në kone Nuhit, kërë ju ka përme Nuhi alejhi salatu wassalam, se kam arë një umet, apo, njësa transmitime është përmenë se, Nuhi alejhi salatu wassalam ka poni nan të qajtë, i ka dhe i gdjali. Ka thonë, oj nan, sabër. Ka thonë, ca puna, ka thonë, këm ka dhe i gdjali ri, ka thonë, sa atë vdicë, ka thonë, 300 jetë. Ka thonë, atë ka dhejt i shka. Ka thonë, shka, ka thonë, kam arë një umet, umeti ma i mirë këtë dunja. Umeti Muhammedi s.a.s. Mesatarja jetës e tërë ka me qenë pinë 70 dërin 80. Ka thënë mu kanën e natu met, se qoj kryen pisejgje, sa të kam i mërë. Aba, se qoj kryen pisejgje, sa të kam i mërë. Ta një kur da me zërë, sa njëri 70 vjetë rrinë gjuna, Allah as ujnë si janal, as bukën, as parët. Madi Allah u jarun shnejtin, ma shumë si sa muslimanit, disa për njerëzve. Kur së mujës njofin ata? Disa i kanë ndru ka 3-4 zemrat, jetoj 100-120 vjetë, aba? Allah ja mundë sot. Ja mundëson Allahu i qënë prej doktorëve dhe mjekëve dhe satë, ja mundësojnë këtë punë, apo? Së është hakim, aje dimë pëse, aje dimë pëse të bareke, u e thjala. Qëka dhëtë Imam Ibn Gjeriri? Wa fadaha ehle dhunubi minkum bi dhunubihim, walakinnehu setara alejkum dhunubekum, wa tarake fadihatekum biha, agjilen rahmeten minhu bikum, wa të faddulen alejkum. Thotë Imam Ibn Gjeriri, thotë, me pas mësmeqenë Allahu i urtë, minihar ju korit gjdo gjuna shka e bani. Mos më thënë Allahu i urt vetëm, edhe që na mlon neve. Sa gjunat na i bëna? Miniher. Me na zbulu Allahu miniher. Apo shpejt korritet njerëz. Wallahi shumë shpejt korritet njerëz. Për shembull, vëzër, njëri, për shembull, me sfidu veten, për shembull, më thon, let ma çej le mu Zoti që ket anën e syve. S'këshiri unë fat haram. Lirisht le të ndale çdo sa shka e këshiri. Wallahi shkorrit miniher. Miniher shkorrit, pse? Njeriu është i dobët. Allah është ai cili mbulon robën. A dhe ka thonë Ibn Gjeriri, fjalë Allahu gjithë mos më qenë rahmeti dhe mos më qenë se ai është i urt në rregullimin e juve, që ju mbulon shumë, ju mbulon shumë. Thot, atëherë shpejt do të korriteshit dhe shpejt, ha, do të zbuloheshit. Mirë, po nga mëshira e tij ndaj juve dhe nga begatia e tij ndaj njerëzve, Allahu gjithë lola i trajton robrit me urtësi. Ilen Allahu te bareke wa taala. Gjithashtu kam marrë një dalë vëzën në këtë kontekst shumë prej kuptimit të se i kanë nxjerr nga fjalët e Zotit te bareke ve teala. Pra kimse më zësh farosht se Allahu xhelalu ala e ka përmend pendimin që e pranon robve me rahmet, me mëshirën e tina, dhe e ka përmend me urtësi se ka obligim Zoti me ta pranuar pendimin. Nuk e ka obligim Allahu xhelalu ala me ta pranuar pendimin. Andaj kjo ka edhe shumë prej që të thuhet këta normal kush ka mundësi me i kthie fjalët e ulemave me shikue, është edhe më dobishme. Gjithashtu vëzër, prej mësimit që i kanë dhënë dietarët në këtë kontekst, çka është vëzër? Se pendimi vëzër është vajib. Ja kjo shumë rëndësi. Pendimi o vajib. Çfarë do të thotë pendimi o vajib vëzër? Obligim është, mu pendu në çdo moment. Mu pendu te Zoti te bareke o teala. Dhe për këtë do të citojmë një fjalë nga Ibn Qayyim el-Juzeyni. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni në librin e tij Madarij es-Salikin. Thot e tëubet u wajibet un ala kulli abdin. Thot tëubeja është vajib për çdo rob. Qa mon vajib dhe zër? Kush e le? Ka gjuna. Çdo kush ka spendohet, ka gjuna që të da përmeni Ibn Qayyim el-Juzeyni, se robri da në veç një kategori. Të penduar dhe zulumqar. Ska tret. I penduar ose zulumqar. Thot. Dhe nuk ka mundësi robi që ta ketë në një hal prej halëve, në gjendje prej gjendjeve, që në atë gjendje ka mundësi me u qliru nga tëubeja. Nuk mundë të dikush më konë me një gjendje, qoftë qëfa dhe qoftë, pe adhurimit lartë, me thonë që tu s'kam nevojsh tash mu pendu, se në regull jam. Apo? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni. Dhe njerëzit më të mirë nga të gjithë njerëzit, janë ata të cilët më së mirë ti dinë mu pendue dhe më së shumë ti e apin hakun pendimit. Pasaj thot, e kur robi të qlirohet dhe të zhveshet nga pendimi, atar a i bohet zullumqar dhe vetë vetës. Pasaj thot, pozita e tëubës në fe është pozita e parë dhe pozita e mesme dhe pozita e fundit. As njëherë një udhëzuar në rrugën e Zotit nuk mund të zhveshet dhe të ndahet nga pendimi deri sa ta vjen qasti e gjelit fundit. Pra njëri nis me pendim, ec me pendim, e kryn me pendim. Çfarë thotë Ibn Qayyim el-Juzeyni? Ka do që të ec, nga do që të shkon, në cilin vend që të udhëton, të obën e mban me veti. Që këtë vëzër, pendimi është shumë pozitë e lartë. Ku do që shkosh në tokë, vëzër? Apo, pendimi në mban me veti. A më një para më duke, vëzër, nëse robi të ba adhurim, zgudzon më u shvesh për pendimit. Po para më në vëzër, sa njeri ban gjuna dhe rri rahat. E që ku i thush, pendohu të Zoti, vëzër, shka banave, një ba që shban në njarë idiot me zor, apo, charlatan, që shem du bane. Po kjo është kulmi i idiotësisë. Ne namazlit i kërkojmë me pendim. Pejgamberin s.a.s. Allahu i ka thonë pendoju. Vdis me pendim. Ta pranoj pendimin. Pejgamberit njerit më të mirë të tokës. Apo? Ma dje dhe pejgamber Allahu xhelalu ala ka tregu në gjuhën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se pejgamberët në ahiret do të tutën shumë prej Allahu xhelalu për disa gjunahe që mendojnë se Allahu s'e ka pranuar pendimin ato. Për shembull Ibrahimi, kur ti shkoi njerëz Ibrahim ka thonë, "O Ibrahim, ndërmjetësot e Zotit, çka kam të thonë? S'muaj edhe me ndërmjetësu." Pse? Ka thonë, "I kam dëgjuar, më duket se kam pastruar me Zotin ato." Çfarë bie kjo? Ai mendon se nuk e ka penduar Allahu gjëra ata. Veç Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i cili është i sigurt se Allahu e ka pranuar këtë pendim. Ata thotë, "Ene leha, un jam për tu, bëma mua." Shikoj, njerëz më të mirë që kanë ekzistuar janë penduar te Zoti. Po ne gjuna çfarë, Zot? Gjithë ditën që bëjmë gjuna, Allahu na fal të gjithëve. Andaj besimtari vazhdimisht duhet sabah akşam astaghfirullah ve tubu ilej astaghfirullah ve tubu. Jo fjalë gjuhë, u ktheva o Zot ka te, falem o Zot, falem o Zot se shumë gjunahe kam, si kam u kthit para teje. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyni, tëubeja është fillimi i robit dhe fundi i tij. Nevoja e robit për të pendim si në fillim është e barabart si në barim. Për shembull ne kur uzohet njëri kur hen islam, çka i themi, u ka pendu, u ka udhzu. Çka është ato Ibn Qayyim në Madarij es-Salikin? Thot, sikur në fillim që ki nevojë mu pendu, në fund ki mu nevojë mu pendu barabart. Njëjt. Andaj ti e gjen këtë defekt vetë të njerëzit që ka falën kohë gjatë. Për shembull, ligjërata për pendim, po çoja një anë çka ban gjuna atje. E jo ti duhet Allah më shumë kë. Se ti nuk e di çfarë raporti si e përfundon raportin me Zotin. A përfundon me rizallok aja përfundon me hidrim, Allahu na rujt. Edhe çkon këtë punë hoç, Allahu na rujt. Ka për njerëz vëllezër kanë jetuar, e dim dunjë, kanë shkruar libra për fe. E kështu me radhë, në fund ka dal ka xhafira, ka ndrujet, Allahu na rujt. Andaj pendimi është në dorën e Zotit. Peç piti kërkohet pendimi. Siç ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, se zemrat janë në dorën e Zotit, ai rrotullon. Allahu xhelali rrotullon, rrotullon zemrën. Dëgjoni çka thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Thot Allahu Gjellewala thot në Kur'an, në surën Nur, ajeti 31, vëtubu ilë Allahi gjemian, pëndohunit e Allahu krejt, e ju hel mu'minun, o ju besimtar, s'ka thonë ju gjina qarë, pëndohunit e Allahu të gjithë, o ju besimtar, ndoshta do të shpëtoni, dhe gjënë tani komentin i Ibn Qayyim el Gjozijis për të u bëndezër, dhe kjo shkon për gjdo njeri që e za vetën të udhzuar, prej të folci, deri tek, ma i vogli që ka thot unë jam ju udhzum. Do gjithë që ka thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Në medari gju, esë e likin volimi par. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Wa hadhihi l-ajeti. Wa hadhihi l-ajetu. Fi suratin medenijetin. Ky ajet ka zbrit në një sure e Medinës. Kjo që ka i bje? Kjo i bje se kjo suri ju ka zbrit sahabeve në kulmin e adhurimit. Medine. Kanë luftur rukët Allahu Gjelluala. Për Allahit asë shpirtin se ka bëhe sa. Dersa ka pas pitere, ka thonë, o ja Rab, klus shpatat që tu me mruk. Qëtu me mru, e kështu në ra. Qëdija ka mbo, sahabët e pengamberi së zellem. Qa të dimon kajim e gjëzija? Khatab Allahu biha ehlel imani vë khijara khalqihi e njetubu i lej. Allahu në këtë sure ka kërkuar nga njerëzit më të mirë, të cilët kanë pas iman me veti, që të pendohën të zoti. Pasa që ka thot? Me gjith imanin që ka e kanë pas, dhe sabrin që ka e kanë pas, dhe emigrimin nga shtëpit e tërë që e kanë lanë, dhe luftën rrugt Allahu Gjelluar që e kam ba, pas taj në fund Allahu ju ka thonë, si doni me shpëtu, pëndonu. Thumë allaka al-felaha, bi taubet i ta'liqa al-musebbebi, bi sebebi. Thot në fund Allahu ju ka thonë, pas imanit, pas sabrit, pas gjihadit, pas i gjretit, ju ka thonë, a doni me pështu? Pëndohoni. Njani, ndoshta për neve, është grimë se në kësaj nuk e ka, edhe nuk e shë nevoj mu pëndohë. Allah në avopi atër që pëndohon gjithë ditën. Thot i bën kajim e gjëzije. Wa ata bi adati la'alla al-mush'irati bit-taraji idhana bi annakum idha tubtum kuntum ala raja'il falah fala yarju al-falah illa at-ta'ibuna ja'ala Allahu minhum thodi ibn qayyim al-juzeyyah dhe ka perdor Allahu ne kete ajet lidhsen la'alla qe ne gjuna rabe i bie e cila lidh shpres t'lidh per shpresen qe i bie se nese e boni kete shpresohet me shpëtua so ishte sigurt se më varët për lojt të pëndimit. Ashtë i siqert, ashtë i plot, ashtë i qiltër, a i kristal, thot i bën kajim e gjëzije. Andaj s'ka mundësi me shpresu në shpëtim, pos ata që ka pëndohen, Allahu në abof për tërë, thot i bën kajim e gjëzije. Vajzdon, pasaj thot, Allahu vajzdon në sunën Hujurat dhe thot, ajeti 11, wa men lem jetub, fe ula i ke humu dhalimun, e kush nuk pëndohet, ata janë zulumqar. Humu dhalimun, ka arë dhe theksuar. Pikrish që ata janë zulumqar. Thot i bënkajim e gjëzije. Zotin në këta jet i ka nda robrit në dy kategori që se kanë të tretën. Që këta mundon se kanë të tretën, vëzër? I ka nda dion. Njën i thot unë asë qëkni, se jam asë qëkni. Jo s'ki qare pa u kam pinjonës. Kur thojnë djetarës se ka që këtë të tretën, dhe mundon gjeje vetën pinjonën për dijave. Po shemi kur themi ne, ja musliman, ja jo musliman, nuk mund me njënë thonë asë njënën që, pa tjetër njënën një. Do mos do, se fakti që rënit është ka njëra onë, se ki tjetër. Thot i bënë kajmë gjëzje. Allahu në këta jeti ka doa robrit në dy kategori, se kanë kategorin e tretë. Pasaj thot, ja kanë gjitë Allahu emrin zullum qarë, ati që ka spendohet. E pasta i bënë kajmë e shpjegon. Thot, e a ka ndo një njeri më i padrejt, më zullum qarë. Se sa aj i cili si a nje hakin zotit vetë. Aj që ka thot spendona, që ka po thot? Aj po thot me fjallë tjera, po që ka i banon në zotit mu pëndu? Aj këpto? Që a banon në mu pëndu? Thot i bon kaj me gjëzije. Thot, ki nuk e njef zotin, është i paditur në zotin, aj se njef edhe vetën, dhe nuk i njef defektet që ka i kanë punët e tina. Aj që ka spendona, dhe zërë, thot i bon kajimi. E para, është më zullumqari që ekziston. E dyta, se një zotin, e treta, se një hakin, e zotin që ka e ka, të madhë, e katërta, se një vetën sa i defekt që mështë, e pesta, si di pun të veta sa me defekt janë. Shiko gjithë to zingjir, halkash, mbledhën të ki. Thot i mënkajim e gjëzije. Ndërsa në hadith sahih, nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem, ka ardhë se a i ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem. Ja e juhën nës, o ju njerës, tubu ilë Allah, pëndohun i të Allah, se pasha Allah, une pëndohun atë Allah, në dit më shumë se 70 herë. Në dit më shumë se 70 herë. Ndërsa thot i mënkajim e gjëzije, ndërsa shokët e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ja kanë numruar istighfarin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një mëxhlis, në një neje, vesh në një neje, fjalën e tij që e ka thënë alaihi salatu wassalam në një mëxhlis, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, niçin har. A mund të bëjmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mëxhlis, sahabët e kanë numëruar 1 2 e ka thënë 3 niçin har ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë fjalë? Ka thënë o zot falem dhe ma prano pendimin. Dhe vërtet ti a i cili e pranon pendimin, të uap dhe a i cili falë, 100 herë. Thot, dhe nuk ka falë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, në një namaz, pasi që i ka zbit fjale a Zotit të barë kjo e tala, idha gjë e nasrullahi vel fethë, vetëm se ka thanë, subhanak Allahumma Rabbena wa bihamdik, Allahumma këfirli. Pasi ka zbit kësure, në gjdo namaz për nga mberi sallem ka thanë, subhanak Allahumma, i madhjeti o Allah, o Zotë jem, o Zotë jonë, falëndërimi të akonë veçti, o Zotë falëm, o Allah falëm. Dhe ka arë në hadith sahih nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem se ka thanë, asë njerim prej juve nuk e shpëton puna e vetë. Thanë, ja Rasulullah, asë ty të shpëtona? Asë nuk me puna, asë ty nuk shpëton ja Rasulullah? Tha, po, asë muë, asë muë nuk shpëton puna, përvesh nësa Allahu më kaplon me mëshirën e tina dhe me mirësin e tina. E si e ka dhënë Allahu robin me mirësin e tina, kur jam mundësën mu pëndua. Sepse kur nuk mund është mula me Zotin. Për shemë, dhe zënë, ma shkort, i mënkajim e gjëzije ka përmenë, shumë për ligjëratën e kemi përmenë, në shqipën librave të ti. Nëse njani thot, a mujën e të Zotin, që ishtë janë do thot, o, unë e këtë senët i blejë, dha. Shka mund e nevoj, mu falë, mu pëndua, shumë duhet të sena, po? Jo, mëndësia, liberale, materialiste, kapitale, këtu. Kume dhe kiti blejën, aj. Mirë. Apo, njëni prej artistave, charlatan, tha, e veti, gazetari, tha, a i do parët? Tha, kush si do parët? Tha, ne për parë jetojna. Pastaj tha, e fjallë të tina, vëzër, se dikush më sani, deshë, thot, hoxha, po dhe ka gjeneti blejt me pare. Jo, a i tha, edhe gjeneti blejt me pare. Apo, tha, dhe në gjeneti me pare, kush ka pare he? E ne i themi, kella, kur? Kur se si? I mënkaj me gjëzijë, vëzër, me librat e ti, tjera, ka përmen. Nëse robi thot, o zot, a banu dhe me punte mija me hi, të tablej, a mundu, vëzër? Ja, shiko. Zena që i ke po disat mira, edhe lahosh, në regu. Allah u gjellu e thot, mirë, që të vepra shka i bone ti? Me, qka i bone? I thu, që me që ke dorë, a ata manë. Këtë dorën në këmë kriho, këta më dorën. Me qka e thave fjallin e mirë, me qket buzë? Apo buzë në të këmë kriho, bema buzë. Së është buzë ajote. Me qka e mendove këtë mirë, me trunë, trunë në të këmë kriho, bjerë. A mund është mi thënë Allahot, shtinë më gjenet me parët e mija, a i thëtë po paguje një her jetën të anë. Ku me e paguje të dhe zërë? Me qka e paguje jetën? Me qka e paguje në nami thënë, o zëtë, që të pare, që më ki grihue. Thot, po këto parët mija, të nështë në pakundi me parët e mija. Apo, ti e vladit tanë, a mundit e vladit me thonë, që e papi parët, që të tja këta në tina. Në s'ka mundësi. Po shemë bëllë Allah të është me i lartë, dhe zërë. A të shiko për nga mberi se në dhe zërë. I thani, ato i thani sahabit e Resulullah, as ty shpëton puna, as mund të apostë se më ka plonë Allah u gjelluar me rahmetin e tina. Andaj thot, Ibn Qayyim el-Juzeyje në fjalin e fundit. E se kona ka përfundua. Fa salavatullahi wa salamuhu ala a'lamil khalqi billahi wa hukuki wa adhamatihi wa ma jastahikuhu gjelaluhu min ubudia wa a'rafuhum bil ubudiyati wa hukukiha wa akwamuhum biha. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, salavatet dhe selamet qofshin bin njeriun më të mirë, më të ditur për Allahun Gjellu Ala, më të njohur për hakin e Zotit Gjellu Gjellalu dhe madhështin që e meriton Allahu Tebareke ve Teala, dhe se qëfar meriton madhështia e ti prej adhurimit, dhe mësë mirë të e njefë se si në nështrohet robi, Allahu të bare kjo vëtëra me adhurim dhe më i drejti në realizimin e kësajna. Qka është kjo dhe zërë? Pejgamberi së selle me ka publikue. Me gjithë mundin e vetë që e ka dhanë, ka thënë nuk shpotoj me punët e mija, posë nësa Allahu më ka plën me mëshirën, me mëshirën e tim. Në kam e dhe zërë edhe një mesele, në kam e dhe një mesele, cila është kjo mesele dhe zërë? Ka përmendur Shejhul Islam Ibn Taymije, unë do ta referoj vetëm me referenca dhe do ta jap rezumen nga se shumë e gjatë do duhet të përmend shumë prej hadithëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të zakon nuk na ka mbaruar. A pendohen pejgambert? Nga kjo mesele rrjedh mesela tjetër, a bën gjunoa pejgambert? A bën gjunoa pejgambert? Shejhul Islam Ibn Taymije në përmbledhjen e fetvave të tij me gjmullë fetava, në vëllimin e 15, faqe 51 dhe 57, ka përmenjë këtë meselë dhe në faqe edhe në pjesët tina të tjera, se pengambartë pendohen. Madje, gjendja më e përsërishme të pengambartë është pendimi. No, pengamberi dhe zepume më të madhe përsërishme, që dhe më ndit, pendimi, pinë sabat dhe në aksham, mas shumë tja i pendohet. Ka dhënë nëse thot dikush pa ato apojnë gjunahe, thot që e khullisam të imie, pengambert, bëjnë gjunahe, por pendohen shpejt, për dalim nga ropri që ju zgjatë koha e gjunahet. Argument, ka dhe në argument është gjdo qërtimi Zotit që i ka ardhë në Kur'an për pengamberin së zëllem, tjetra, Allahu Gjellar që i ka po disa ndëshkime për disa pengambert, për shemë dhe zëpë, pengambert dhe që Allahu Gjellar e ka ndëshku për gjunahin e vetë, cila ka qenë? Ademi. Ademi o pengamber, e ka hangër pengamën e ndaluar, e ka zbitë Allahun tokë. Apo? E pastaj, e ka pëndu. Pengamber tjetër që Allahu Gjellar i ka quë loj qërtimi dhe ndëshkimi, apo? Është Yunus a.s. E ka hangër, është ngutë paleje dhe ka i nga popullë vetë, Allahu Gjellar ka hedhë në balenë. Gjithashtu, i ka bo disa vepra pengamberi jonë, sallallahu a.s. të cilat Allahu Gjellar i ka kërku, pejgamberit alayhi salatu selam mu pendua. Edhe mundi ka thon ta pranova pendimin. Apo, edhe mundi ka thon ta pranova pendimin. Por shemu pejgamberi se sa mi ka ardhi i verbër, apo ibni Umi Mektumi dhe pejgamberi sa me ka me një farformë është mrol te ai. Edhe Allahu gjë ka thon, kthaj atë njerin, foli mirë, pranoi me të mirë, edhe ka çurtuar. Apo, e ka çurtuar. Gjithashtu pejgamberi se selam ndonjë ardh dikush ka lip leje me ik. Allah mu largue, e mësëm i ka thonë leje. Allah u gjelona i ka thonë, pendoj, sa dosh mi thonë leje. E kështu më ratë. Gjithashtu pejgamberi sa sellem, dhe njëherë për shkak qefit të grave të veta, i ka dosh milion disa prej ushqimeve. Apo? Edhe Allah u gjelona i ka thonë, ja ju e në nebiju. Ha? O ti pejgamber, se ti i ban haram gjëra që na ti kemi bo halal? Gjithashtu pejgamberi jo sa sellem ka morë qërtim nga... Pro, këtë janë me ajete dhe zërë. Gjithashtu pejgamberi sa ka morë qërtim nga anë Allah u te vare kjo vëtëra në suna Hazab. Ja juhën nëbiju të tëkillaha Vala tuti il kafirine Val munafikine O ti pengamber të gjuzotit Mos ju bin qafira vas munafikave. Sepse pengamberi së sellem për nga natyra ka qenë i kryuar karakter i bu qumë. A ne ka kërku i stikfar për Ibni Selulin. Ja ka falë gjenazën sallallahu aleyhi sellem. A mun ju para me ndu dhe zër kokës munafikave që së mundet dikush më bojë si Ibni Selulis qa qarë së në banë. E ka shohë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sa më ka falë gjunazën. Dhe ka thonë falë o Zot. Falë o Zot. Ja ka dhënë gjubën e vet për çefin. Ai ja ka dhënë gjubën e vet për çefin. Allahu që ka thonë po ta fal Allahu që ta çja bën atë. Pse? Se s'ka më dur apo. Ekstë më radh. Gjithashtu në surën El-Anfal, në surën At-Taube, gjithashtu ka kanë nga ana Allahu te bareke u tanë për luftën e Bedrit. Ku pejgamberi alayhi salatu selam për të zënët rob të luftës ka propozuar një propozim të cilën Allahu nuk e ka qenë i kënaqur me ta. Apo mirëpo Allahu jela prapë në fund ka shkuar me vendimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ja ka pranuar tobën. Ja ka pranuar tobën sepse Allahu ka kërcënuar ka mundsi ju zbrit azapi. Ka mundsi ju zbrit azapi i Zotit te bareke ve teala. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymije në argumentim e sipër ka sjell hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çumta, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çdo fillim të namazit ka thënë Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib, ka thënë o Allah largo mes meje dhe gjunaheve, sikur që ke bë dallimin mes lindjes dhe perëndimit, ka thënë o Zot, falmi mua gabimet e mia dhe pastron nga gabimet që pastrohet petku i bardh nga gjërat e liga. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend se në shumë prej duave lutje të cilat aludojnë për se pejgamberi pendohet nga gabimet. Cili është dallimi? Pejgamberi kur bën gabim një herë pendohet. Ngjitet ka pendimin. Ngjitet ka pendimin. Ndërsa njerëzit e tjerë kur pendohen vëzër e domthonë zgjasin gjunahin edhe e shtyn gjunahin gjatë derisa pendohet, edhe në pendimin e tij gjithashtu mund të ketë të meta të cilat nuk janë si pendimet e pejgamberëve. Dhe argumentet e tjera se i ka përmeni Ibn Qayyim, Shejhul Islam ibn Taymije, se pejgamberët pendohen dhe në fund çfarë thot? Wa Muhammedun sallallahu alaihi wasallam akmalu al-khalq wa akramuhum ala Allah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krijesa më e mirë, më e ndershme te Zoti. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam është i pari në adhurime. Çka dikush që bani adhurime si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Më i dashur i te Allahu te bareke ve teala, më shumë diçka është mbështet Allahu xhelal xhelalu, më i njohosi ndaj Zotit vet te bareke ve teala dhe më i miri në pendimin e vet ndaj Zotit vet te bareke ve teala. Wa tawbatuhu akmalu min tawbati ghayri. Pendimi që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pendim më i mirë se këta pendimet. Askush nuk din mu pendu të Zotit që është pendu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadha, për këtë arsye, çfarë arsye? Për shkak të pendimit të lartë që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka falë gjunahet që i ka bërë fillim edhe mbarim. Shikoj vetë, Allahu ja ka zbrit ajete. O Muhammed, po ti falmi gjunahet që i ke bërë, dhe ato shka vinë. Qysh ka vinë, o Zot? Sepse Allahu ja ka pranuar pendimin. Pra unë ti ta pranoj pendimin dhe ky pendim i jot e shlin gjunahin, shka është më herët, edhe atë shka vjen. Se pendimi është i sakt. Pendimi është i madh. Andaj thot Shejhul Islam Ibn Taymije, gjendja më e lartë dhe më e përsosur e njerëzit dhe më e dashur atë Zoti xhelel xhelalu dhe më meritoria që ta kaplon rahmeti Allahu te bareke u teala në njerëz është që ai ta përsos pendimin e tij. Pra pendimi, thot Shejhul Islam Ibn Taymije, nuk është gjendje e met, po është gjendje e plot. Disa njerëz mendojnë se kur pendohen, tamam, unë nuk san, jo, pendimi është plotësim. Do gjithë që ka thot Shejhul Islam Ibn Taymije, më i miri prej robve dhe Allahu Gjellu Ala dhe më i ploti në raport me ta është më i penduari tek aj. Dhe në kryet këtër është Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Adhe ka thonë aleyhi salatu wasallam, të gjithë bitë e ademit janë gabimtar. Kësë heket, hetjena gabimtar. Wa khairu l-khattain e të wabun. Më të mirë nga këta gabimtar, që kësë ka thonë nga bitë e ademit. Nga këta gabimtar janë ata të cilët mës shumëti pendohen. Kjo dhe zërë shka sa i përket pendimit, kjo ke shumë rezime e Shejhul Islam Ibn Taymije, kush donë më këthije nëse donë material. Shejhul Islam Ibn Taymije ka pru bullok të matë të ajetin dhe hadithet e pejgamberit sa më dhe i ka argumentu edhe në mënyrë logike edhe të arsyshme se çdo njeri në këtë dunja është i kërkuar nga anë Allahot me pendim, me ullë kokën. Pas të nga ka ngellë vezër dhe një mësim, do të ashtuim neve me lejnë Allahu te bareke ve teala për ligjëratën e ardhshme, dhe ajo është një cilësim shumë i lartë i Shejhul Islam Ibn Qayyim El Jauziye, gjithashtu në librin e tij Medarijul Salikin, për ndjesitë që duhet t'i ketë robi kur pendohet. Si duhet munini rob kur pendohet? Çfarë varfërie duhet me shfaq para Allahu te bareke ve teala? Dhe sa hak të madh Allahu te bareke ve teala ka te robi dhe se si duhet këta lanë këta me pendim. Këta do të ashtina për ligjëratën e ardhshme, nga se edhe emri i radhës që vjen me lejnë Allahu te bareke ve teala është emri Zoti xhelel xhelaluhu El Afu. El Afu, pra prej emrave të cilat pejgamberi alayhi salatu sallam e ka mësuar Aisha radhiyallahu anha që në Ramazan kur i ka thënë më mësoni një duaj Rasulullah që të lutem me të, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, thuaj Allahu xhelel xhelaluhu inneke afu tuhibbul afwa fa'fu anni, ka thënë thuaj o Allah ti afu, do ta shohim se çka i bie el afu në me lejnë Allahu te bareke ota legjëratën e ardhshme. E lusmi Allahu xhelala që Allahu të na bën prej atyre të cilët pendohen te Zoti, e Allahu na e pranon neve pendimin. E lusmi Allahu te bareke ota që Zoti jon xhelalu ti mbuj zemrat tona kthim ka Allahu te bareke ota. E lusmi Allahu xhelal që Zoti jon te bareke ota ti nënshtron zemrat tona, ti bën të bindura qarshë madhris Allahu te bareke ota. E lusmi Allahu xhelal që Zoti jon te bareke ota kudo që kemi qelluar Allahu të na shpërblen, kudo që kemi gabuar Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. الله رب العالمين.